إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. أيها الإسلام، ninakuhusieni pia naihusie nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqu Allah, wasiyatu Allah lil awwalin wal akhirin. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni usia wake Allah subhanahu wa ta'ala, amewahusia waliokuwa kabla yetu, pia ametuhusia sisi na watakaokuja baada yetu. Faunwanuna fi hadha al-yawm al-mubarak natahaddath an wasiyyat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi. Anwani katika siku yetu ya leo tutazungumzia usia wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa umma wake. Kila mmoja wetu anajua umuhimu wa usia. Baba anapowakusanya watoto akawapa maelezo ya usia, hata kama usia ule utauona kwa kinyume na dini, lakini utawaona watoto wanashikamana nao. Usia ni kitu muhimu sana. Nini katuhusia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه. أمبوكي الإمام أبو داود كتكسنن نبي الترمذي نوينجينيو كتوكك وصحابة أبي نجيه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أنا سمع عرباض بن سارية ألتواعد أكتبت لي مواعظة متمويت صلى الله عليه وسلم موعظة مزيت سانا mawaidha ambayo wajlat minha alqulub, nyoyo zilipata mtetemeko mkubwa, nyoyo zilihofu zikaogopa kwa mawaidha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadharafat minha al'uyud, na kwa mawaidha hayo macho yakabugujika machozi, wakalia masahaba wa Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Hatujui nini aliwaeleza, Irbadi hajatuambia nini aliwaeleza katika hayo mawaidha. Wakalia masahaba na nyoyo zao zikaingia hofu, ikapelekea hali hiyo. Asema Irbadi bin Saria, faqulna ya Rasul Allah, tukasema ewe Mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatu muwaddi'in, kana kwamba haya mawaidha ni ya mwenye kuaga. Wewe unatuaga, unaondoka duniani, unatuacha. Yalikuwa mawaidha ambayo yalitetemesha nyoyo za masahaba na yakabugujika machozi katika macho ya masahaba. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walipomtamkia haya maneno hakuyakanusha, kwamba haya ni maneno ya mwenye kuaga. Hakukanusha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia tuusie, faausina, tuusie. Usia gani watuachie sisi? Qala usikum bitaqwa Allah, Mtume akawaambia ninakuhusieni mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Mcheni Allah, huu ni usia wa kwanza wa Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, uko sambamba na usia wa Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqillah. Allah anasema walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, na kwa hakika tumewausia waliopewa kitabu kabla yenu, waliokuwa kabla yenu tuliwapa usia. Wa iyyakum, na ninyi pia tunakuhusieni, anittaqullaha, nyote muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, mkijitia jeuri, hamtaki kuelewa kwa vile mlivyokuwa navyo na nafasi mlizo nazo, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, tambueni ni vyake Allah tabaraka wa ta'ala vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, hammiliki chochote. Ikiwa hizo mlivyopewa na Allah ndio vya kutieni jeuri, hamtaki kusikia wala kuelewa, fahamuni basi mmiliki wa hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rejeeni kwa mula wenu, muogopeni Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allaha ghaniyan hamida, Allah ni mkwasi tajiri, lakini ni mwenye kuhimidiwa na viumbe wake wote. Kwa usia wa kwanza Mtume alayhi salatu wassalam awahusia masahaba zake, mcheni Allah. Na Allah anatuambia katika Qur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, atakaye mcha Allah tabaraka wa ta'ala Allah atamtilia wepesi katika mambo yake. Hayo yanayokupeleka mbio ukawa huelewi wala huoni mbele, tena unatazama na huoni, Allah atayatia mepesi mambo yako. Lakini mche Allah tabaraka wa ta'ala. Waman yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, atakayemcha Allah, Allah atampa matokeo ya wepesi katika mambo yake na atamruzuku katika namna asiyotarajia. Usia wa kwanza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawahusia masahaba watengeneze mafungamano mazuri baina yao na khaliqu samawati wal ard, na huo ndio usia wa Allah pia kawausia waliokuwa kabla yetu na katuhusia sisi, tumche Allah. Na mtu akishakuwa katika madhambi hataki kuambiwa mche Allah, ukimwambia mche Allah unamuongezea hasira. Lakini ni sababu ya ujeuri mdogo kwa kile kidogo alichogawiwa na Allah tabarak wa taala. Ni wajibu wa mwanadamu kuangalia walio mbele yake na waliomtangulia, wale waliojaliwa kuikusanya dunia ikakusanyika mbele za macho yao na wakaiona kweli dunia imekusanyika, hawana dosari. Wanzur ila man hawa dunia bi ajma'iha, angalia walioikusanya dunia kwa namna zake, mipango yote wanayaona imekalia sawa sawa, shughuli zinakwenda, pesa hazihesabiki, wana majina ambayo watu wakitajiwa wanaogopa. Walipotoka duniani kitu gani wamekwenda nacho? Nini wamechukua? Hal raha minha bighairi alhanta walkafan, hivi kuna kingine walichoondoka nacho zaidi ya sanda na pamba walizotiwa katika matundu ya miili yao? Kuna kingine? Ikiwa hao waliondoka, basi na wewe pia utakwenda. Usifanye jeuri katika ardhi hii, kumbuka walipita majeuri kabla yako. Kwa mche Allah, na huu ni usia muhimu sana, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume akaendelea masahaba zake akawaambia, wassami'i wattaa'a, na kuhusieni muwe wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atachukua madaraka kwa nguvu juu yenu mtumwa, amejipanga, amejiimarisha, akapindua utawala, akatawala yeye kwa mabavu, kwa dhulma, kwa hali yoyote itakapokuwa, na kuhusieni muwe wasikivu na muwe watiifu. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسامة عبد الله بن مسعود إذا كان الإمام عادلا بيندي أتكفقوا كيونغوزي متوالا نموادلف كان عليه أجرا أتكوا نمليك ومزور بلي الله تبارك وتعالى وعليك الشكر, na wewe mtawaliwa unawajibika kumshukuru Allah katika kipindi hicho. Wa idha kana jaira, na kiongozi akiwa jeuri dhalim, haelewi, hasikii, wala hana huruma na raia wake, kana alayhi wizra, juu yake atakuwa na madhambi, Allah tamwadhibu na dhulma zake. Wa alayka sabru, na wewe unawajibika kuwa mvumilivu, usinyanyue mkono wako, usinyanyue mdomo wako, kuwa na subra, subirini, Allah ataiondoa hiyo dhulma ya huyo mtawala kwa hali yoyote. Lakini pale mtakaposubiri na kumcha Allah tabaraka wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mkisubiri na mkamcha Allah, vitimbi vyao havitakudhuruni chochote. Na viongozi madhalib ni adhabu ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. Kwa hivyo watu wasiziondoe adhabu za Allah kwa midomo yao na fimbo zao na panga zao, watajidhuru wao wenyewe katika nafsi zao. Mtume akawahusia masahaba zake, wassami'i wattaa'a, na kuhusieni muwe wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, yapo atakuja kutawala juu yenu mtumwa, na nyinyi waheshimiwa, watu bora, lakini akaja akatawala asiyestahiki, ni wajibu wenu kuendelea kuwa wasikivu na watiifu katika maarufu. Na huu ni usia muhimu, tuushuhudia umma wa Kiislamu walipovunja usia huu nini kimetokea, na yapi yanaendelea kutusibu. Watu warudi, wa ufanyie kazi usia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume alaihi salatu wassalam akawahusia masahaba zake jambo la tatu, akawaambia: fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Ikhtilafu zitakuwa, hawa wanasema hivi, hawa wanasema vile, sisi ndio tumfuata Mtume, sisi tumfuata Mtume, sisi ndio tuko hivi, sisi ndio tunataka haki za Uislamu, tufanye hivi. Kila watu watakuwa na ya kwao ya kusema na maneno ya kuongea na shubuhati za kuzingiza katika vichwa vya watu. Mwongozo wa Mtume anawaambia masahaba zake, fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, msumize vichwa, msitumie akili zenu. Zitakapotokea hizo hali, hawa wanasema hivi ndio sawa na hawa wanasema hivi ndio sawa, basi ninyi angalieni ipi njia yangu mimi na makhalifa wangu, nini tulifanya. Fa'alaykum bisunnati wassunna hiya at-tariqatu walmanhaj fayashmulu dhalika at-tamassuk bima kana alayhi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa khulafa'uhu ar-rashidun. Sunna ni kushikamana na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kushikamana na manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yale yaliyokuwa nayo yeye na masahaba zake na makhalifa wake. Min al-i'tiqadat, katika itikadi, ikawa itikadi yako iko sambamba na itikadi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, itikadi yako iko sambamba na itikadi ya Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali, maneno yako na matendo yako katika dini yako ushikamane na wao. Yale walioyafanya yafanye, yale walioyaacha yawache, yale walioyanyamazia yanyamazie, wala usijifanye wajua zaidi kuliko ni wao, na wala usilete uzuri na istihsani katika dini ya Allah. Mwongozo kautoa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inda al-ikhtilaf wat-tafarruq, wakati watu wametofautiana na wafarikiana, mwongozo kwa Waislamu washikamane na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na makhalifa wake. Hakuna utata. Mwisho Mtume baada ya kulihimiza hili la watu kushikamana na njia yake na njia ya makhalifa wake na muongozo wake na muongozo wa makhalifa wake, aliwatahadharisha watu na yanayokuja kuwaharibia dini, akawaambia jambo la nne: wa iyyakum wa muhdathatul umur, ole wenu, tahadharini na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna kulla bid'atin dalala, kila lizushwalo katika dini ni upotovu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaumaliza hapo usia wake, na masahaba wakaushika usia huo na wakaufanyia kazi katika maisha yao wakasalimika. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون، أيها الإسلام، تنواجبك كوفاً يكازي وصيه إلي تفتي سلاما نتفيك مبلا يا مولويت وكي ويراضي ناسي. هبنا بودي تتوندوكا tutake na tusitake, kwa hali yoyote itakapokuwa, tunafikaje mbele ya Mola wetu? Ikiwa huu ni usia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ni usia umeyaenea maisha yetu ya dunia na dini yetu, Na kwa kuushika tutafanikiwa katika dini yetu na dunia yetu. Inakuwaje Waislamu wapate uzito katika kushikamana na usia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakulu al-Imam Malik, Imam Darul Hijra rahimahullahu ta'ala, asema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala juu ya kushikamana na mwenendo wa mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, as-sunnatu mithlu safinatu Nuh, mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ukauingia mwenendo huo, ukafungamana nao mwenendo huo, na ikawa ndio dira ya maisha yako mwenendo huo, basi ni mfano wa jahazi la Nabii Nuh. Jahazi la Nuh lilikuwa kubwa mno, jahazi la kubeba viumbe, mbuzi, ng'ombe, watu, kuku na vinginevyo. Na jahazi lile hatuoni katika tarehe kwamba Nuh baada ya kulijenga alijenga paa juu la kuzuia maji ya mvua yasiingie mle ndani, kama tukavyo sisi katika meli zetu, lakini halikuingia tone la maji katika jahazi lile. Na hivyo ndio mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Marakibaha naja, yule atakayeingia akapanda jahazi hilo la sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, la manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam, atasalimika. Wa man takhallafa anha halak, na atakayejifanya yeye ni mwerevu, mjanja, mwelewa, mtoto wa mjini, hana haraka na maisha, atasubiria kwanza, ataangalia upepo unavuma vipi, basi atakayebakia nyuma ataangamia kama alivyoangamia mtoto wa Nuhu. Haijalishi wewe ni nani, ikiwa mtoto wa Nuhu baba yake ndiye aliyetengeneza safina, na baba yake ndiye aliyekuwa mtume, na baba yake ndo aliwaambia watu waingie katika jahazi, na yeye ni mtoto wa mheshimiwa, ule uheshimiwa baba yake akaona ni vazi litamtosha, halikumtosha, basi na wewe halitakutosha. Wa man takhallafa anha halaka, na atakayebakia nyuma kuingia katika jahazi ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataangamia. Na ukibakia nyuma utaingia kwenye jahazi lingine, jahazi la bid'a, ambalo mtume kalitahadharisha alayhi salatu wassalam, wa iyyakum, tahadharini, ole wenu, kakemea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kakataza mtume sallallahu alayhi wasallam, wa muhdathatul umur, na uzushi wa mambo katika dini ya Allah. Ogopeni kuleta uzushi katika dini. Na akasema fa inna kulla bid'atin dalala, kila linalozushwa katika dini ni upotovu. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema man ibtada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasana, atakayezusha katika Uislamu uzushi ambao anauona ni uzushi mzuri, faqad za'ama أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خان الرسالة, بس mtu huyo atakuwa amedai kwa dhana yake hiyo na kwa uzushi wake huo kwamba mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم alifanya khiana katika ujumbe wake aliotumwa na Allah. Amefanya khiana mtume, alijua jambo hili litawapeleka watu motoni, alafu hakuwafundisha. Alifanya khiana mtume. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, na Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah kamteremshia aya hii mtume kuhakikisha kwamba mtume amefanya kazi aliyotumwa, ameufikisha ujumbe aliopewa na Allah, na aliwauliza masahaba zake hal ballaghtu, nimekufikishieni ujumbe? Na masahaba wakakiri wamefikishiwa, wale waliokuwepo wamekiri walifikishiwa, na wamekiri mtume kaeleza, na hakuacha chochote kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Dharr. Hakuna lilawakurubisha wao na pepo ila mtume kawafundisha, na hakuna linaloweka mbali na moto ila mtume kwa watahadharisha, yote kwa watahadharisha, miongoni mwa waliowatahadharisha ni bid'a. Asema al-Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina, lile ambalo wakati wa mtume halikuwa dini basi na leo haliwezi kuwa dini. Maneno kayazungumza karne hiyo ya kwanza, si tuishi nayo leo. Sasa wewe unayefanya mambo ya bid'a na ukiwa unayaona ni mazuri, kuna ubaya gani kama watu watasoma Qur'ani? Kuna ubaya gani kama watu watafanya kadhaa? Kuna ubaya, hiyo ubaya gani ndio itakayokuangamiza? Tosheka na alokuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na usiipe nafasi ya akili yako katika kuipamba dini, ishapambwa na Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni usia, lau ummati Muhammad wangali ufanyia kazi hatungekuwa na mizozo baina yetu na dini yetu ingekuwa haina vurugu. Lakini aliyezungumza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariku ummati, mwangu utafarikiana, ndio hizi farqa. Kusema kwake hivyo sio kwamba ndo kakuruhusu wewe muislamu kwamba utakapokaa patakupa nafaa, hapana. Angalia palipo sawa na ukae hapo, shikamana na njia ya mtume. Fa alaikum bisunnati, ni wajibu wenu, mnawajibika, ni lazima kwenu kushikamana na mwenendo wangu, kushikamana na manhaji yangu na makhalifa wangu uongofu. Ndugu zangu, ni katika imani tunawajibika kukaa na kufanyia kazi usia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo salama. Na hakuna salama kukaa nje ya manhaji ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.